Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polscy czytelnicy po raz pierwszy mieli okazję spotkać się z noblistką Olgą Tokarczuk. Do Wrocławia zjechały setki miłośników książek pisarki. Nie wybieram się jeszcze na emeryturę, mówi prezydent Andrzej Duda, pytany o walkę o reelekcję. Pies celników jogi miał nosa. W transporcie drzwi z Azji wywąchał 9 milionów przemycanych papierosów. Dostała owację na stojąco. Olga Tokarczuk spotkała się we Wrocławiu z polskimi czytelnikami. Po raz pierwszy od przyznania jej Nobla z literatury. Spotkanie w ramach trwającego festiwalu Brunona Schulza cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Olga Tokarczuk opowiedziała m.in. o okolicznościach, w których dowiedziała się, że została laureatką Nagrody Nobla, gdy jechała z mężem niemiecką autostradą na spotkanie autorskie w Bielefeld. Nagle jakiś kwadrans przed pierwszą zadzwonił do mnie telefon i zobaczyłam numer zaczynający się od 46. I szybko sobie skojarzyłam, że to jest Szwecja. Pomyślałam sobie, kto może o tej porze do mnie dzwonić ze Szwecji? I gdzieś pozawerbalnie nawet poczułam, jak tak rośnie we mnie w ogóle, nie wiem jak opisać to uczucie, taki rodzaj wzrostu ciśnienia, że tak, co to może być? I odebrałam ten telefon, Grzegorz prowadził. I wtedy ten bardzo miły głos w telefonie, męski głos, który wydał mi się nieco zmartwiony, prawdę mówiąc, powiedział, że muszę przekazać pani ważną wiadomość. Jest pani laureatką Nagrody Nobla 2018. I tylko pamiętam siebie, że powiedziałam, że zaczęłam powtarzać, nie, nie. A on mówił, ależ tak, proszę pani, ależ tak. Spotkanie z Olgą Tokarczuk transmitował oficjalny portal internetowy Wrocławia. Jestem względnie młodym człowiekiem i nie wybieram się jeszcze na emeryturę. Tak mówi prezydent Andrzej Duda, pytany o to, czy będzie walczył o reelekcję. W wywiadzie dla Polski The Times padło także inne pytanie, czy obawiałby się walki z Donaldem Tuskiem. Ktoś, kto się kogokolwiek boi, nie może być prezydentem RP, odparł Andrzej Duda. Na uwagę, że po stronie opozycyjnej ruszyły próby wyłonienia kontrkandydata dla niego w wyborach prezydenckich, polityk zaznaczył, że spokojnie przygląda się tym działaniom, a każde ugrupowanie będzie podejmować w tej sprawie decyzje we własnym zakresie, biorąc pod uwagę swoje interesy. Polacy wybiorą prezydenta w przyszłym roku. Papierosy bez akcyzy ukryte w kontenerze z drzwiami z Azji. Było ich prawie 9 milionów. W Gdyni przemyt udaremnili funkcjonariusze CBŚP i służb celno-skarbowych. Towar ciężkich, okutych blachą drzwi miał być transportowany na Łotwę. Polskie służby spodziewały się przemytu i szczegółowo sprawdziły ładunek. Po otwarciu kontenera widać było tylko azjatyckie drzwi, ale kontrola urządzeniem rentgenowskim potwierdziła przepuszczenia. Tytoń wyczuwał też pies służbowy jogi. Za pierwszą warstwą towaru ukryto 8 milionów 900 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości ponad 6 milionów złotych. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na czarny rynek, skarb państwa mógłby stracić ponad 10 milionów na niezapłaconych podatkach. Sprawę prowadzi Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni i Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W tym transporcie wiadomo co jest. 13 rosomaków, 7 hamerów i 15 specjalistycznych pojazdów zabezpieczenia. Wyruszyły z batalionu ze Stargardu drogą morską do Libanu. Wozy mają czekać na polski kontyngent. W listopadzie żołnierze z 12 brygady zmechanizowanej ze Szczecina będą z nich korzystać podczas misji ONZ, w ramach której mają dbać o bezpieczeństwo w tym regionie. Sprzęt trafił na pokład statku towarowego w szczecińskim porcie po północy, informuje rzecznik 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie Błażej Łukaszewski. Jest bardzo dużo sprzętu, przede wszystkim sprawdzone w boju kowe transportery opancerzone Rosomak, ale są też hamery i przenajróżniejsze pojazdy specjalistyczne, przede wszystkim łączności i logistyki, które będą żołnierzom potrzebne podczas wykonywania zadań w misji w Libanie. Żołnierze z brygady w Szczecinie wylecą do Libanu 10 listopada. Na Litwę z kolei jest przerzucany amerykański ciężki sprzęt wojskowy. Związane jest to z przybyciem do tego kraju żołnierzy sił Stanów Zjednoczonych. Sprzęt jest transportowany przede wszystkim koleją, ale na drogach też trzeba uważać na kolumny pojazdów wojskowych. 500 żołnierzy ma stacjonować na poligonie w miejscowości Podbrodzie, która znajduje się około 50 km od Wilna. Sojusznicy transportują ciężki sprzęt, w tym czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty Bradley. Amerykańskie wojsko na Litwie będzie przebywać przez pół roku. Miesiąc temu litewskie Ministerstwo Obrony informowało, że Litwa długo i konsekwentnie zabiegała o obecność Amerykanów w tym kraju. Jak argumentował minister Raimundas Karoblis, siły USA są ważnym czynnikiem odstraszającym. Amerykanie będą wspólnie z Litwinami uczestniczyć w ćwiczeniach i wymieniać się doświadczeniem. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Za nami już niemal wszystkie mecze 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze zremisował z ŁKS-em Łódź 1-1, a Arka Gdynia podzieliła się punktami z Lechią Gdańsk. Było 2-2, choć do 99. minuty Lechia wygrywała 2-1. Trener Piotr Stokowiec był bardzo niezadowolony z postawy swoich zawodników. Wydawało się, że wszystko mamy w rękach i można powiedzieć, że na własne życzenie no zepsuliśmy ten wynik, bo nie tak to powinniśmy rozgrywać. Drużyna tak doświadczona i mająca aspiracje no powinna bardziej dojrzale się zachowywać w wielu sytuacjach. Szkoda, bo można powiedzieć, że te 3 punkty były na wyciągnięcie ręki, a możemy uznać, że 2 punkty nam uciekły. Jeszcze dziś mecz Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Liderem jest Pogoń Szczecin, która wyprzedza Wisłę Płock. Co ciekawe, Wisła ma ujemny bilans bramek. W Ekstraklasie wszystko jest możliwe, nawet sytuacja z soboty. W Białymstoku sędzia musiał przerwać mecz, bo na murawie leżały odłamki węgla. Nie wiem, czy pan to widział. Słyszałem, historię, jest zajmująca. Tak, to powiedzmy pokrótce, w przerwie meczu był konkurs dla publiczności i trzeba było prowadzić piłkę przy nodze z workiem węgla na plecach i kibic się przewrócił, węgiel został wysypany, no i trzeba było ten węgiel posprzątać. Wągel jest na boisku. Tak jest, to była dość duża niespodzianka, ale to też sporej sensacji doszło w Manchesterze. Piłkarze United byli skazywani na pożarcie w meczu z Liverpoolem, ale ostatecznie zremisowali 1-1. Liverpool po raz pierwszy w tym sezonie pogubił punkty. Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ma 6 punktów przewagi nad Manchesterem City. Za nami 15. memoriał imienia Arkadiusza Gołasia. Wygrali siatkarze Oniko Warszawa, którzy w finale pokonali Wartę Zawiercie 3-2. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy PGS Kry Bełchatów. Memoriał Gołasia jest ostatnim sprawdzianem przed startem Plus Ligi. Pierwsze mecze w najbliższy weekend, a za 2 dni spotkanie o Super Puchar Polski. I na koniec koszykówka. Stelmet Zielona Góra przegrał z CSKA Moskwa 64-104 w spotkaniu Ligi VTB. To 3. porażka polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Kapitan Stelmetu Łukasz Koszarek powiedział po tym spotkaniu. Przegraliśmy dużo, niby walczyliśmy lepiej niż w zeszłym roku, a skończyło się tak samo. To klasowa drużyna i zdecydowanie każdy błąd jest wykorzystywany. Za 2 tygodnie Stelmet zagra z Parmą Perm, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Tak sobie jeszcze otworzyłem zdjęcia z tego węgla na boisku. Ekspertem nie jestem, moim zdaniem ekogroszek. Ekogroszek? Tak, tak mi, chyba że nie. No skąd nie. Węgiel w Białymstoku? No właśnie. W dzień słonecznie tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz. Uwaga kierowcy, bo do godzin południowych lokalnie mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 16 stopni w Gdańsku, 18 w Suwałkach i Koszalinie, 19 w Zakopanem, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie i Gorzowie, 20 w Opolu, Jeleniej Górze, Poznaniu i w Białymstoku, 21 w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i Warszawie, w Przemyślu 22 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie najcieplej, bo 23. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem SSD 512 giga. Po 30% rabacie zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 900 zł. A za telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD Smart po 30% rabacie zapłacisz 1959 zł, oszczędzając 840 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby jesienne wieczory nie kończyły się wraz z zachodem słońca, wejdź na Allegro i znajdź sobie energooszczędne żarówki Philips i lampkę, przy której usiądziesz z książką i kubkiem herbaty. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Nauczyłaś ją tak wiele, jak być małą damą. Mamo, ładnie wyglądam. I dobrą gospodynią. Mamo! Jak długo mam to gotować? Jak odnosić sukcesy? Uda się, córciu. I radzić sobie z porażkami? Wszystko się ułoży. Ale czy na pewno nauczyła się, jak dbać o to, co najważniejsze? Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mammografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trust that didn't survive the white noise of the lines. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I am the great collector, I tally catalogue and hold to the lines. Forgotten scenes of love. Some of them were mine, oh mine. I pick the broken dreams that hang in city centre trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a truth. Survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I tried to save the world, silly boy by sullen girl with love as a given. Driven by my certainty. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiałem, jak pana przedstawić. Czy Porozumienie, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica? Porozumienie, Zjednoczona Prawica. Porozumienie, Zjednoczona Prawica. No bo teraz nagle te nazwy nabrały nowego znaczenia po tych wyborach do parlamentu. Tak jak się wydawało wcześniej, że i Porozumienie, i Solidarna Polska są tak mocno wkomponowane w Prawo i Sprawiedliwość, że tutaj nie było żadnych tarć i napięć, to teraz nagle się okazuje, że te napięcia są. Cieszę się, że nie było widać publicznie żadnych tarć i napięć, bo my jesteśmy bardzo dużymi patriotami tego projektu, jakim jest Zjednoczona Prawica. To jest chyba najbardziej udany projekt taki polityczny, nie tylko na prawicy, ale w ogóle w Polsce, w naszej historii. Od momentu, kiedy powstał w 2014 roku, kiedy doszło do porozumień liderów Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobro, wygrywamy wszystkie wybory. Od samorządowych w 2014, przez prezydenckie, parlamentarne i ostatnią turę trzech wyborów samorządowych, parlamentarnych i europejskich wcześniej. Więc projekt bardzo udany. Oczywiście są pewne różnice. Jesteśmy obozem niezwykle szerokim. Jarosławowi Kaczyńskiemu i Jarosławowi Gowinowi, Zbigniewowi Ziobro udało się stworzyć obóz niezwykle pojemny również ideowo. Mamy tutaj konserwatywnych liberałów, narodowców, związkowców, chadeków, więc to jest obóz, którym na tle programowym oczywiście istnieje. No, rozmaite różnice, one czasem wychodzą do opinii publicznej. W Polsce nie wszyscy są gotowi na takie publiczne dyskusje na temat różnic programowych. Czasem nam się zarzuca, że już się kłócimy, ale no, wydaje mi się, że to jest duża wartość Zjednoczonej Prawicy, że jesteśmy tak szerokim obozem i zapewniam pana redaktora i również wszystkich naszych przede wszystkim konkurentów, którzy już sobie ostrzą zęby na to, że się pokłócimy. Trwa jakieś kuszenie porozumienia Jarosława Gowina poprzez media ze strony opozycji, że może zostać premierem w rządzie opozycyjnym. Nie, nic takiego się nie wydarzy. Mamy dobrze skonstruowaną umowę koalicyjną. Jesteśmy już posłowie po wyborach. Po wyborach odbyły się spotkania liderów. Były dobre rozmowy Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim, z panem premierem Morawieckim. Wiemy, że pan minister Zbigniew Ziobro również widział się z Jarosławem Kaczyńskim. W tym tygodniu te rozmowy będą kontynuowane. Mamy dużo czasu, ale mimo, że ten kalendarz jest dla nas bardzo łaskawy, bo tak naprawdę proces formowania rządu to będzie druga połowa listopada, bo na 12 listopada dopiero pan prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu, ale myślę, że najważniejsze decyzje zapadną wcześniej. Te punkty, wokół których toczy się dyskusja, to jest częściowo gospodarka. No na przykład tak. Porozumienie, przynajmniej jeśli chodzi o Jarosława Gowina, mówi, że nie zaakceptuje tej likwidacji 30-krotności ZUS-u. Rozumiem, że to jest to stanowisko, które jest niezmienne i ono, no, jeśli ma dojść do dalszych rządów, musi zostać zaakceptowane przez pozostałych uczestników. Pytanie, co jest najważniejszym celem politycznym stojącym przed Zjednoczoną Prawicę. I tutaj my tak naprawdę wszyscy się zgadzamy, że najważniejszą sprawą jest powstrzymanie emigracji młodych ludzi i tak naprawdę zachęcenie dużej części spośród 2 milionów przede wszystkim młodych Polaków, dynamicznych, przedsiębiorczych Polaków, którzy po 2004 roku przenieśli się za granicę w ramach Unii Europejskiej. Tutaj panuje zgoda. Pytanie, jak to zrobić? My uważamy, że zniesienie 30-krotności może zaszkodzić temu procesowi, bo wypchnie wielu właśnie przedsiębiorczych ludzi, często uprawiających rozmaite wolne zawody za granicę. Ale w planach rządu, tych przygotowanych wprawdzie jeszcze przed wyborami, w planach budżetowych, to zniesienie było, że tak powiem, włączone do tych planów. Owszem, ale nie było zapisane we wspólnym programie, więc rozmowy na ten temat trwają. Ja jestem optymistą. Wydaje mi się, że w tej sprawie będzie dobre porozumienie. Pan już, jak można powiedzieć, jest takim starym wyjadaczem kampanii politycznych. Jarosław Gowin podniósł, oceniając tą obecną kampanię polityczną, taki zarzut, że być może niepotrzebnie rząd wprowadził, czy ogłosił tak drastyczne podniesienie pracy minimalnej, że to mogło zniechęcić do Zjednoczonej Prawicy jakąś część przedsiębiorców, którzy potem odeszli do innych partii, no do PSL-u na przykład, czy być może do Konfederacji. To był błąd pańskim zdaniem, czy nie? Tak. Każda kampania wymaga analizy, bo nawet najlepsze zwycięskie kampanie, my wygraliśmy wybory, to warto podkreślać. Nie chciałbym, żeby zapanowała taka atmosfera, że my rozliczamy jakąś porażkę. Nie, to było zwycięstwo. Gdyby ktoś 2 lata temu nam powiedział, że podtrzymamy samodzielną większość, to wzięlibyśmy taki wynik w ciemno. Oczywiście może być pewien niedosyt, dlatego że pół roku wcześniej w wyborach europejskich osiągnęliśmy lepszy wynik, w sensie procentu poparcia, nie w sensie liczby bezwzględnych głosów. No i również sondaże w ostatnich dniach, tygodniach przed wyborami dawały nam większe poparcie niż w dniu wyborów, więc tutaj trzeba się zastanowić, dlaczego doszło do pewnej demobilizacji na ostatniej prostej, dlaczego na przykład województwa na wschodzie Polski, na południu w mniejszym stopniu zwiększyły swoją frekwencję niż Polska Centralna czy Zachodnia, czyli te nasze tradycyjne mateczniki. No i dlaczego, i tutaj zmierzam do odpowiedzi na pańskie pytanie, pozyskaliśmy tak mało wyborców, stosunkowo mało wyborców Kukiza, dlaczego Konfederacja uzyskała grubo ponad milion głosów. Z takich wstępnych analiz wynika, że ci wyborcy, którzy ich zasilili, to byli wyborcy nastawieni mocno wolnorynkowo. No, druga grupa tych wyborców zasiliła też PSL, który nagle w miastach uzyskał większe poparcie niż kiedykolwiek. Tak. Nie wiem, czy samo podniesienie, zapowiedź podniesienia płacy minimalnej nam zaszkodziło, czy raczej zamieszanie związane z kwestią ZUS-u dla przedsiębiorców, bo tutaj wydaje mi się, że było pewne błędy komunikacyjne. Ta sprawa była niejasna dla wielu przez wiele dni. Przez kilka dni było tak, że przedsiębiorcy mogli mieć wrażenie, że wszyscy będą musieli płacić proporcjonalny ZUS od swoich dochodów. Właśnie. I podczas gdy propozycja od początku była taka, że ten proporcjonalny ZUS będzie tylko do najniższej stawki ZUS-u, a później już będzie liniowy. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście mogliśmy zareagować szybciej, zacząć to prostować. W ogóle konieczność prostowania już jest pewnym problemem w kampanii wyborczej, kiedy zostaje 2 tygodnie do wyborów i jest bardzo duże napięcie i bardzo trudno przebić się z przekazem. Ale z całą pewnością nie tylko przedsiębiorcy, ale wielu młodych ludzi, którzy myśli o założeniu firmy i albo ma już działalność gospodarczą, to ich mogło wystraszyć. Będziemy to jeszcze analizować. Na to przyjdzie czas. Mamy 4 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, ale trzeba pamiętać, że za pół roku są niezwykle ważne wybory prezydenckie. I o wyborach prezydenckich jeszcze chwilkę porozmawiamy, ale wracając do tego, co się wydarzyło po wyborach parlamentarnych, można przeczytać w wielu gazetach takie komentarze, analizy pokazujące napięcie między szczególnie Zbigniewem Ziobro czy Solidarną Polską a premierem Morawieckim. Patryk Jaki na przykład, można sądzić, no, domaga się, jeśli tak można powiedzieć, odwołania albo zmiany na stanowisku premiera. Myślę, że to jest duża nadinterpretacja słów pana posła Jakiego. On powiedział, że potrzebna jest dyskusja i jak rozumiem, taka dyskusja w zeszłym tygodniu... No jak się otworzy gazety, to ma się wrażenie, że nie jest potrzebna dyskusja, tylko już jest ustawione, linie sporu są zarysowane. I to jest problem. Ja na przykład generalnie lubię tradycję anglosaską, brytyjską, amerykańską, w której otwarcie się dyskutuje o różnych kwestiach. Natomiast w Polsce każde, nawet takie ogólne stwierdzenie, czy mniej ogólne, jak w przypadku Patryka Jakiego, jest pożywką dla mediów i dla naszej konkurencji. Stąd pewnie musimy uważać na to, co mówimy. Taka dyskusja już się odbyła. Myślę, że zapadła decyzja o tym, że formalnie oczywiście ona zapadnie po zwołaniu Sejmu po 12 listopada, że kandydatem na premiera wysuniętym przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli największe ugrupowanie w ramach Zjednoczonej Prawicy, będzie nadal pan premier Mateusz Morawiecki. To, że toczą się negocjacje i czasem są pewne kontrowersje, spory pomiędzy ugrupowaniem w ramach Zjednoczonej Prawicy jest czymś normalnym. To będzie proces, który potrwa kilka tygodni, bo przecież my w sensie formalnym, konstytucyjnym formujemy w tej chwili zupełnie nowy rząd. Więc tu będzie na pewno element kontynuacji. Kilku ministrów na pewno utrzyma swoje stanowiska, ale wielu będzie nowych. Kształt rządu może się zmienić w sensie resortów, zasięgu kompetencji. Natomiast chciałbym wyraźnie podkreślić, jesteśmy patriotami Zjednoczonej Prawicy. To jest olbrzymia wartość, że prawica poszła do kolejnych wyborów zjednoczona. My nie zrobimy niczego, mówię tutaj o porozumieniu, co by naraziło na szwank tę jedność. I też nie wierzę w to, że Solidarna Polska jest do tego gotowa. Są wypowiedzi choćby pani europoseł Beaty Kempy, która dementowała rozmaite plotki, które pojawiły się w mediach. Wiem, że odbyła się chyba dobra rozmowa między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro. W tym tygodniu będą rozmowy już w gronie liderów koalicji. Zresztą sam minister Ziobro nie miał żadnej wypowiedzi. odpowiedzi, która by uprawdopodobniała tę tezę, że tutaj może dojść do jakiegoś ostrzejszego konfliktu. To, co się zmieni na pewno w ciągu najbliższych 4 lat, to jest inna pozycja, czy inne miejsce Senatu. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica miała większość w Senacie. No teraz wszystko na to wskazuje, że tej większości nie ma. Czy to będzie jednolita większość opozycyjna, czy też nie, trudno powiedzieć. Natomiast z pewnością nie ma większości Zjednoczona Prawica. W jaki sposób to wpłynie na tok postępowania legislacyjnego? Bo można już dostrzec takie znaki tego, że ten Senat stanie się takim miejscem oporu opozycji przeciwko temu, co przygotowuje Sejm. Jeżeli ja jestem czymś rozczarowany, jeśli chodzi o te wyniki wyborów z 13 października, to właśnie wynikami wyborów do Senatu. Tym bardziej, że w Senacie nasza lista zdobyła więcej głosów niż ten pakt opozycji do Senatu, a mimo to mamy mniej od całej tej opozycji głosów, chociaż trzeba to wyraźnie podkreślić, jesteśmy największym klubem. Mamy 48 mandatów, mamy panią senator Lidię Staroń, z którą blisko współpracowaliśmy w poprzedniej kadencji, wobec której, którą poparliśmy w tych wyborach, to jest 49 senator. I zobaczymy, jak przebiegnie głosowanie 12 listopada. Ale ona sama powiedziała, że nie będzie się zapisywała, z tego co pamiętam, do klubu Prawa i Sprawiedliwości. I nie była zapisana też w poprzedniej kadencji, mimo to w zdecydowanej większości głosowała z nami. I dlatego nie wystawiliśmy wobec niej kontrkandydata w tych wyborach. Poparliśmy ją de facto. Ale tak, tu trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w tych wyborach. Wydaje mi się, że kampania do Senatu mogła być bardziej, bym powiedział, skuteczna. Senatorowie często w tych bitewnych okręgach byli zostawieni troszeczkę sami sobie. Traktowano ich jak kandydatów do Sejmu, przy czym kandydaci do Sejmu rywalizowali troszeczkę między sobą na listach. Taka jest ordynacja wyborcza, natomiast kandydaci do Senatu walczyli o większość dla nas wszystkich. Senat trochę Zjednoczoną Prawicę rozpieścił przez ostatnie 4 lata, bo wygrywaliśmy wszystkie głosowania poza jednym kontrowersyjnym dotyczącym aresztu dla senatora Koguta, ale to było głosowanie tajne, wyciągnięto z tego wnioski, zmieniono regulamin, już taki tajny głosowań nie będzie. Wszystkie inne głosowania wygrywaliśmy i wydaje mi się, że nasi koledzy z Sejmu uznali, że Senat jest tak czy siak sobie jakoś tam poradzi. Olbrzymią pracę wykonał pan marszałek Stanisław Karczewski, który zjechał całą Polskę, ale kampania do Senatu to nie mogła być tylko i wyłącznie wyjazdy marszałka, to powinno być większe wsparcie. I wydaje mi się, że w tych kilku bitewnych okręgach tego zabrakło. Jeszcze jedna kwestia. Dzisiejsza Rzeczpospolita opisuje umowę, którą w 2001 roku zawarł Marian Banaś z tym akowcem, który mu zapisał nieruchomość. Nie chcę, żebyśmy o tym dokładnie rozmawiali, mamy za mało czasu, ale proste pytanie brzmi, czy po tych wszystkich informacjach, które się pojawiają na temat kariery, finansów Mariana Banasia, co się z nim dalej stanie? Czy on pozostanie na stanowisku, czy będzie próba jego odwołania, albo wpłynięcie na to, żeby sam się podał do dymisji? Jak rozumiem, powstał raport Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczący badania oświadczeń majątkowych pana prezesa Mariana Banasia. Ten raport został okazany zainteresowanemu. On zgodnie z prawem ma chyba 7 dni na to, żeby się do niego odnieść. Po tym czasie... No wszystko wskazuje na to, że on zamierza stanąć i bronić niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Ja nie znam ani raportu, ani nie znam tez zawartych w tym raporcie. Są oczywiście jakieś rzekome przecieki, ale ponieważ w tej sprawie pojawiają się często sprzeczne informacje, wolę poczekać pewnie do końca przyszłego tygodnia, kiedy ten raport zostanie upubliczniony. Jeżeli by zarzuty potwierdziły się wobec pana prezesa Banasia, to oczywiście będziemy oczekiwać od niego rezygnacji z tego stanowiska, ale to jest, zastrzegam, jeżeli tryb warunkowy, musimy poczekać na to, że te informacje się pojawią. To musimy poczekać, zobaczymy, co się stanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim gościem był Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, Zjednoczona Prawica. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład zapiekarnik do zabudowy Bosch. Po 30% rabacie zapłacisz 944 zł i dodatkowo zyskaj zwrot od producenta 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Słyszysz? Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort. Z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją. Dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Filip Jarek. Unia Europejska przesunie Brexit do lutego przyszłego roku, jeśli premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie będzie w stanie przeforsować uzgodnionego porozumienia w Izbie Gmin w nadchodzącym tygodniu, podał The Sunday Times. Jak ujawniają źródła dyplomatyczne, opóźnienie miałoby być ruchome, co oznacza, że Wielka Brytania może wyjść z Unii wcześniej, 1 lub 15 listopada, grudnia lub stycznia, jeśli umowa zostanie ratyfikowana przed końcem najbliższego tygodnia. Zdaniem mediów, jeśli premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson będzie miał poważne kłopoty z przyjęciem umowy w Izbie Gmin lub jeśli posłowie wymuszą drugie referendum, wówczas kraje wspólnoty, a zwłaszcza Niemcy, będą naciskać na dłuższe przesunięcie, być może do czerwca przyszłego roku, podaje The Sunday Times. Funkcjonariusze CBŚP i służb celno-skarbowych przejęli przemyt prawie 9 milionów papierosów. Kontrabanda była ukryta w kontenerze z drzwiami z Azji. Towar miał być transportowany na Łotwę. Polskie służby spodziewały się przemytu i szczegółowo sprawdziły ładunek. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na czarny rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 10 milionów złotych na niezapłaconych podatkach. Sprawę prowadzi gdańska prokuratura. Po kolizji 4 samochodów osobowych między Gdynią Wielkim Kackiem a Gdynią Chwasztem zablokowane zostały 2 pasy ruchu na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdańska. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około godziny. Nikt nie został ranny. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o zakupach Polaków. W tym segmencie jesteśmy zupełnie wolni od problemów Europy Zachodniej, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Dzięki temu, że mamy te kolejne zastrzyki socjalne dla gospodarstw domowych, że dynamika płac mimo wszystko jest całkiem dobra, w relacji do inflacji jest dużo powyżej, no to to przyczynia się do tego, że właśnie sprzedaż detaliczna nie hamuje tak istotnie. Zdaniem ekonomisty sprzedaż we wrześniu wzrosła o blisko 7% licząc rok do roku. W sierpniu wzrost wyniósł 4,4%. Wskaźnik napędzi sprzedaż samochodów, która we wrześniu rok temu ostro wyhamowała po tym, jak w życie weszły nowe normy emisji. GUS poda swoje wyliczenia o godzinie 10. Jeśli nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS i pojawi się 13. emerytura, to nawet dodatkowe miliardy z OFE nie zapewnią budżetu bez deficytu, czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Przyszłoroczny budżet miał się domknąć m.in. dzięki opłacie przekształceniowej, którą będzie trzeba zapłacić za przeniesienie oszczędności ZUS na indywidualne konta emerytalne. Rząd szacował, że FUS dostanie z niej ponad 19 miliardów złotych, a wypłatę rozłoży na dwie równe raty w przyszłym i kolejnym roku. Do tego dochodzi jeszcze 13. emerytura i niepewność zniesienia limitu składek na ZUS, a szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej. To było prawdziwe święto miłośników gier. Zakończyły się targi gier Poznań Games Arena. Trzydniowe wydarzenie przyciągnęło według wstępnych szacunków ponad 80 tysięcy osób. Uczestnicy mogli zobaczyć ponad 1500 stanowisk do gier. Notowany na warszawskim parkiecie CD Projekt pokazał grę Cyberpunk 2077, której premiera zaplanowana jest na kwiecień przyszłego roku. Poznań Games Arena to największe wydarzenie dla branży gier w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Będzie słonecznie. Tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz i uwaga, do godzin południowych lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 16 stopni to na wybrzeżu, do 21 w centrum i 23 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżniamy tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki w środę tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel oraz dyskiem SSD. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 839 zł, oszczędzając 360 zł. A za smartfon Xiaomi Mi A3 z wbudowanym w ekran czujnikiem linii papilarnych po 30% rabacie zapłacisz jedynie 629 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie dziewiąta, przed nami chwilę. Chwilę to tytuł tego nagrania, naszej piosenki dnia, Limboski. Zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Widziałem tyłem, mówię.

zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Zapomną, na pewno. Na pierwszym król te smaki i zapachy, ale widzę, że atak szczytowy rozpoczyna Daria Zawiałow. Muzyczny rozkład jazdy. Więc będziemy śledzić, jak to się wydarzy w piątek. Ale też proszę głosować. Za 16 minut 9. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A pola na którym? Trzecim. Na trzecim. No dobrze, bo Muniek Staszczyk, człowiek, który niedawno dostał drugie życie, opublikował właśnie swój solowy album Syn Miasta, to wiemy. Okładkę drugiej solowej płyty zdobi portret Fieszczyj. No właśnie, co jest na okładce? Może kto powinienem? No tak, raczej tak. No jest. Mops. Tak, Mops. Muńkowy Mops. A wiesz, jak ma na imię? Mops. Gluś. Gluś ma na imię. No właśnie. A zawartość a płyty... A skąd się wziął Gluś? Brąba Inni? Chyba tak. Tak mogło być. Tak. Tak czy inaczej, zawartość płyty to 10 portretów muzycznych, w których czasem można próbować zobaczyć samego muzyka, czasem siebie samego, a czasem nas wszystkich. W powstanie płyty zaangażowali się m.in. Bartek Dziedzic z Dawidem Podsiadłą. Znana już wcześniej Pola tutaj się kłania. Wojciech Waglewski także, Błażej Król, Kasia Piszek, czyli Kasai, czy stanowiący jedyne powiązanie Syna Miasta z zespołem T-Law, Janek Pęczak. Czekamy na powrót do pełni sił Muńka i mamy nadzieję na koncerty w przyszłym roku. A od dziś Syn Miasta to nasza płyta tygodnia. No i pewnie nie zabraknie również tego utworu. Był węgiel na boisku Białymstoku, to jest ołów na płycie Muńka, tak zatytułowane jest to nagranie. Przypomniało mi się, że jeden z naszych panów profesorów w szkole podstawowej nosił to wdzięczne przezwisko. Też? Gluś. Czym sobie zasłużył? Nie wiedząc o tym. A, nieważne. No dobrze. Jakoś taki jest klimat na wspominanie szkół dawnych i profesorów ostatnio. Też, nie wiem, popularna sprawa. Opowieści, anegdoty sprzed lat. Tak czy inaczej, Muniek będziemy słuchać tej płyty w tym tygodniu, a film Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza jest już na ekranach kin od ostatniego piątku. W tym samym czasie ukazała się towarzysząca filmowi ścieżka dźwiękowa, a jej autorem jest, no i chyba już wszystko jasne, kiedy słyszy się te dźwięki, Leszek Możdżer. Zarówno film, jak i muzyka do filmu już zyskały uznanie na festiwalu w Gdyni. Twórcy wyjechali stamtąd ze srebrnymi lwami, a Leszek Możdżer wrócił do domu z nagrodą za muzykę. Legenda Mietka Kosza i film polecamy. Jeśli ktoś był zapracowany pod koniec ubiegłego tygodnia, to pewnie mogła mu ta informacja umknąć. Choć już mówiono tu i ówdzie, gdzieś plotkowano po korytarzach, że to się stanie. Wracają do nas Nick Cave and Bad Seeds. Po tym, jak całkiem zaskakująco niedawno ukazał też całkiem zaskakujący album Ghost Teen, artysta ogłosił właśnie wiosenną trasę koncertową. W jej ramach 28 maja Nick Cave i jego zespół będzie można zobaczyć i usłyszeć w Gliwicach. Na trasie, która obejmuje 32 występy w Europie, widnieją same duże miasta. Od Londynów, przez Paryże, Rzymy, Berliny, Pragi, Madryty, po Wiednie, Curychy, Mediolany, a wśród nich nasze Gliwice. Bilety trafią do sprzedaży w najbliższy piątek o godzinie 10. Nick Cave and the Bad Seeds czekamy. Here and we parked on the beach in the cool evening air. Well, sometimes it's better not to say anything at all. Czekamy na Nicka Cave'a. Dziękuję panu, panie redaktorze. Proszę bardzo, proszę. Do usłyszenia się z panem. Za 12 minut będzie 9. A tak sympatycznie, wesolutko zaczyna się nowy Bruce Springsteen. Springsteen. Prawie na zakończenie audycji porannej. Za 8,5 minuty będzie 9. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Justyna Goc, Marcin Łuchawski. Dziękujemy. Po 9 niedźwiedź. Już jest. I wanna kiss you.